ہمارے بعض اسلامی بھائی خود ساختہ مصلحت کے تحت مختلف رنگوں کے عمامے پہنتے ہیں، وہ اپنے اس طرز عمل میں کہاں تک درست ہے؟ وہ رنگ جس کا شریعت میں منع نہیں کیا گیا امامے کا، وہ رنگ جائز ہے. البتہ شوخ رنگ نہ پہنے جائیں جو عورتوں کے لیے مقصود ہوتے ہیں، تم بھڑکیلے شوخ. باقی سفید پہنے، کتھئی پہنے، پیلا پہنے، ہرا پہنے، کالا پہنے، یہ بھی جائز ہے. البتہ کالا امام شریف جو ہے وہ محرم کے دنوں میں نہ پہنے، محرم کے ان دنوں میں جن دنوں میں کالے کپڑے پہنے جاتے تھے. لیکن غالباً اب کالا امام نہیں، ان کے جو ذاکرین ہوتے ہیں وہ کالا پہنتے ہیں غالباً. تو اس طرح مشابہت کی صورت بنتی ہے، اس لیے مطلب یہ کہ اس کو خود ساختہ مصلحت نہ کہا جائے، اپنا اپنا ذہن ہے. البتہ جو دعوت اسلامی والا ہوتا ہے وہ ہرا پہنتا ہے. اگر ہرا نہیں پہنا کسی نے تو دعوت اسلامی والا نہیں ہے، یہ تو نہیں کہیں گے یا معاذ اللہ سنی نہیں ہے، یہ نہیں کہیں گے، اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے. البتہ دعوت اسلامی والوں کو صرف سبز رنگ کا امامہ پہننا چاہیے، اور سبز امامہ ہی پہنتے دعوت اسلامی والے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ سبز امامہ اس وقت سنیت کی علامت ہے. آپ خود کبھی روڈ پہ جا رہے ہو اور کوئی اسکوٹر پر سفید امامے والا گزرے، اور پھر کچھ دیر کے بعد سبزی امامے والا گزرے، آپ کی نظر کس پہ جائے گی؟ انڈرسٹوڈ ہے، مطلب آپ ہزاروں میں بھیڑ میں بھی، جیسے کہ وہ مطاف میں طواف کے اندر سبز امامے والا ہوتا ہے نا، تو وہ دور سے چمکتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اپنا استائی بھائی ہے، اس لیے کہ وہ سفید امامے والے تو بہت ہوتے ہیں، اس کا کچھ پتا نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے. سفید امامے میں سنی بھی ہوتے ہیں، مگر بھی کہنا پڑا نا، اور سبز میں کہوں سنی ہی ہوتے ہیں. اب کوئی دھوکہ دینے کے لیے سبز پہن لے وہ الگ بات ہے، بعض لوگ دھوکہ دینے کے لیے پہنتے ہیں، چیٹر بھی پہن لیتے ہیں بعضوں کا، پہن لیتے ہیں بعضوں کا دھوکہ دینے کے لیے. لیکن سبز امامہ الحمدللہ اب سنیت کی علامت بن چکا ہے، تو اس لیے سبز امامہ کو فروغ دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.